Thank you. skal handle om bønn. At vi kan få lov til å be akkurat slik vi og slik vi føler oss. La oss derfor be. Gud, vi kommet inn i ditt hellige hus for å motta det du vil gi oss. Lukk nå opp vår hjerte, så vi kan fornyes i troen på deg. I Kristus Jesus navn. Amen. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag disse barna til Gud i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig. Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader,

viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, be om hva du vil. Jeg skal gi deg det. Salomo svarte, du har vist godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd, og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn, som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. Her står din tjener midt iblant et folk som du har utvalgt. Et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydfølt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som det er? At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne. Og Gud sa til ham, siden du ba om dette, så ikke om du ga liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre om hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært, så heller ikke skal komme etter deg. Selv det som du ikke ba om vil jeg gi deg, både rikdom og ære. Så lenge du lever skal det ikke finnes din like blant kongene. Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt. Thank you. kan det være med voksne også. Både barn og voksne så stopper roen seg av og til. Og noen, de trodde at de måtte bruke fine og veldig mange ord når de skulle be. Men Jesus, han sa, det trenger dere ikke å gjøre. For vi har en Gud som vet hva dere trenger allerede før dere ber. Og så lærte han dem en bønn, hvis vi likevel trenger noen ord. Og det var den bønnen som jeg akkurat nå leste opp av. Og den blir kalt for Herrens bønn, eller Fader vår. Og den starter med vår far i himmelen. Og det er en bønn som ikke er så veldig lang. Den går det an å lære seg utenat. Men den har noen litt annerledes ord. Og kanskje noen setninger som vi ikke forstår helt med en gang. Og jeg tenkte at jeg skulle snakke litt om den ene setningen. Vår far i himmelen. Og det er la navnet ditt helliges. La viljen din skje. La viljen din skje. Hva betyr egentlig det? Har dere noen gang hatt lyst til å spise is til middag? Eller kanskje være ute og leke og sykle, selv om det er lenge tid? Men så sier kanskje voksne at nei, ikke is til middag. Det får vente til ettermiddag, eller vente til lørdag. Eller, nå må dere komme inn, fordi det er lenge tid. Og litt sånn er det når vi ber, la din vilje skje. Jeg hørte en gang en liten gutt som ba, kjære Gud, gi meg det jeg ønsker meg, men bare hvis det er lurt. Og litt sånn er det når vi ber, la din vilje skje. Da sier vi egentlig til Gud at du vet hva som er best for oss. Du vet hva jeg trenger, selv om jeg ikke forstår alt. Og når vi ber, så kan vi komme akkurat sånn som vi er. Vi kan være glade, vi kan være triste, vi kan være lei oss, eller vi kan være sinte. Og vi kan bruke ord, eller vi kan synge, sånn som dere gjør i dag, eller vi kan være helt stille. Og man trenger ikke vite nøyaktig hva man skal be om. Man kan enten øve seg på den bønnen vår far, eller så kan man, når man skal lette seg, puste inn, puste ut og si, kjære Gud, her er jeg, og det er nok. Thank you. Vi ber for deres fremtid, for de første skrittene vi skal ta, de første dagene i dag. Vær med dem gjennom livet og bevar dem i vår nåde. Styrk foreldre og andre i deres oppgave. Gud, thank you. troens mysterium. I dag er det tre nattverdsstasjoner. Det er en der nede ved utgangen. Og jeg ber dere som sitter på radene lengst bak om å benytte seg av den. Og så er det to fremme ved alteret. Kom, for alt er gjort ferdig. Thank you.